Dictates cum visium remane, tyranni statuuntum, ecclesia calcata, mammon regnati, errant, turbantum, sordent, violantum, lamur, sordesci, refugi, raresci, tibesci, inerant, turget, exercentum, furbis, urget, id circo, pesti, detrimentum, grave, mesti, aurum, censores, pravi, justi, migliores, omnipotens audi, hostis fugiat, amenis foveatum.